3 Polskiego Radia. To już poniedziałek, 23 stycznia, minęła północ. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. A w tym serwisie o przeglądzie pracy kolejnych ministerstw. Węgrzy w żałobie po katastrofie autokarów w północnych Włoszech. Premier Izraela zaproszony przez prezydenta Trumpa do Waszyngtonu. Po weekendowej przerwie przeglądu pracy rządowych resortów ciąg dalszy. Dziś premier Beata Szydło spotka się z ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim. Będzie mu towarzyszyć Henryk Kowalczyk, który zajmował się sprawami gospodarczymi związanymi z likwidacją Ministerstwa Skarbu, informuje rzecznik rządu Rafał Bochenek. To będzie doskonała okazja do tego, aby porozmawiać na temat planów i priorytetów gospodarczych rządu na najbliższy rok, podsumowania tego, co się już wydarzyło w minionych 12 miesiącach i przyjęcia założeń na najbliższy czas, jakie udogodnienia dla przedsiębiorców wprowadzić, jakie zmiany legislacyjne wprowadzić tak, aby to otoczenie prawne, gospodarcze dla przedsiębiorców było jeszcze bardziej sprzyjające. Przegląd ministerstw rozpoczął się w środę i w sumie ma potrwać 2 tygodnie. Na Węgrzech dziś żałoba narodowa po katastrofie autokaru w północnych Włoszech. Zginęło w niej 16 osób, a 39 zostało rannych. Autokar przewożący z Francji uczestników szkolnego wyjazdu narciarskiego z Węgier uderzył koło Werony w filar wiaduktu i stanął w płomieniach. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzą policja włoska i węgierska. Badania prowadzone na miejscu wypadku nie wykazały śladów hamowania. Prezes firmy, do której należał autobus, oświadczył, że pojazd był w dobrym stanie technicznym. Policja drogowa z Werony ustaliła natomiast, że w wypadku nie uczestniczył inny samochód i sugeruje, że przyczyną tragedii mogła być awaria lub błąd człowieka. W katastrofie zginął jeden z dwóch kierowców autokaru. We Francji pierwszą turę prawyborów lewicy prawdopodobnie wygrali Benoît Hamon i Manuel Valls. To oni spotkają się w finałowej rozgrywce za niecały tydzień, która wyłoni kandydata lewicy w wyborach prezydenckich, do których dojdzie w maju. Takie są częściowe wyniki prawyborów. Lepiej znaną w Polsce i na świecie osobą jest były minister spraw wewnętrznych i w jednej osobie były premier Francji urodzony w Katalonii w Barcelonie Manuel Valls. Benoît Hamon pełnił liczne funkcje ministerialne, a także był eurodeputowanym w parlamencie w Strasburgu. To wyniki częściowe. Benoît Hamon 35%, Manuel Valls 31%. Jeśli te wyniki się potwierdzą, to logika nakazuje myśleć, że tak będzie w drugiej turze, w przyszłą niedzielę, kiedy spotykają się Benoît Hamon i Manuel Valls. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Premier Izraela Benjamin Netanyahu informuje, że nowy prezydent USA Donald Trump zaprosił go do złożenia w lutym wizyty w Waszyngtonie. Obaj przywódcy przeprowadzili rozmowę telefoniczną, która w oświadczeniu Netanyahu została określona jako bardzo ciepła. Rozmawiali m.in. o układzie nuklearnym z Iranem i procesie pokojowym z Palestyńczykami. Z kolei, jak poinformował rzecznik Białego Domu, amerykańska administracja jest na wstępnym etapie dyskusji o przeniesieniu ambasady USA w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimę. Izrael uważa Jerozolimę za swoją stolicę, nie uznaje tego jednak większość państw świata, gdyż wschodnia część Jerozolimy jest w myśl prawa międzynarodowego terytorium okupowanym. Przeniesienie więc amerykańskiej ambasady do Jerozolimy mogłoby sugerować, że Waszyngton uznaje roszczenia Izraela do wschodniej części miasta. Stają w nocy, zaczynają pracę o świcie. Wszystko po to, by umożliwić żeglugę po Odrze i mniejszych rzekach w regionie. Tak wygląda praca marynarzy, którzy przypływają na śródlądowych lodołamaczach w zachodniej Polsce. Kapitanem lodołamacza Żbik jest Andrzej Hojka. Za chwileczkę będziemy ruszać na Jezioro Domskie. Tam musimy udrożnić rynnę, żeby ten lód, który spływa z góry, miał miejsce na jeziorze, żeby się mógł tam po prostu zmieścić. W taki rejs wyruszamy w 4 osoby. Kapitan, sternik, mechanik, marynarz. Tu mamy silnik główny, tu mamy manometry, tu mamy główną tablicę rozdzielczą. Tam agregat pracuje, tam jest wędzarka. Podzieleni jesteśmy na pary, co parę kilometrów. Jest szumówka, 2 kilometry niżej są 2 następne i 2 kilometry niżej są jeszcze 2 następne. I tak zawsze łamiemy, jeżeli mrozy ustępują. Lód na Odrze ma teraz grubość około 9 cm, a Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie dysponuje 13 lodołamaczami, w tym 8 polskimi i 5 niemieckimi. To był serwis Trójki. Mgły osadzające szać możliwe w najbliższych godzinach i nad ranem. Nad ranem od minus 8 stopni w Krakowie, minus 5 w Lublinie i Poznaniu, minus 4 w Warszawie do minus 3 w Koszalinie. W ciągu dnia w całym kraju będzie sporo słońca i od minus 2 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Niewidoczna strona sztuki. Dobry wieczór w nowym roku, wciąż jeszcze nowym. Pięknie Państwa witam i rozpoczynam też pięknie, bo właśnie nasz dzisiejszy temat to piękno. Dla wprowadzenia Państwa w odpowiedni nastrój na początek bel canto, rewelacyjne głosy i słynna aria Bella figlia dell'amore, czyli piękna córko miłości. Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto sole tu puoi, le mie pene consolar, vieni e senti del mio cuore il frequente palpiteo. E con un detto sole tu puoi le mie pene consolar. Piangere non va. Uwódz Państwa Luciano Pavarotti pięknym głosem? Myślę, że tak. No, uwodził książę Mantui, ale z renesansowej Mantui przeniesiemy się teraz do nas, na naszą planetę, na naszą Ziemię i do Studia Trójki, gdzie pojawiło się troje gości. A oto oni. Zofia Jabłonowska-Ratajska, historyk sztuki. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Doktor Andrzej Ignaciuk, doktor medycyny estetycznej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dobry wieczór, dzień dobry. I Tomasz Kuczborski, designer. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałabym wspólnie zastanowić się dzisiaj nad, jak powiedziałam, nad pięknem. Gdzie ono się ukrywa? Bo właściwie w sztukach plastycznych, czy też sztukach wizualnych, daremnie go szukać. I jednak ciągle nasze oko gdzieś chciałoby tego piękna i chciałoby być popieszczone urodą życia. Wiadomo, że wraz z biegiem stuleci, z biegiem epok zmienia się kanon piękna. I w starożytności najważniejsze były proporcje, harmonia. Harmonia, którą także widziano w naturze. A piękny umysł to był także umysł harmonijny. No ale cóż, ta platońska triada, dobro, piękno, prawda, to chyba już się troszeczkę zdewaluowało. I myślę sobie, że trochę sztuki wizualne nam przeszkodziły, żeby szukać piękna właśnie w galeriach, w muzeach czy na obrazach. W tej chwili ono, to piękno ukryło się gdzie indziej. Tak chciałabym, żebyśmy się razem zastanowili nad tym, gdzie szukamy piękna. Zosiu, zwracam się do Zosi Jabłonowskiej-Ratajskiej. Czy sztuka już zupełnie rozstała się z pięknem? Przede wszystkim to, jak mówisz, gdzie szukamy piękna i co to jest piękno, to od razu sobie myślę, że trzeba by tutaj usiąść i rozmawiać co najmniej przez tydzień, bo to jest tak szerokie pojęcie, że najpierw musielibyśmy je jakoś tam ograniczyć czy zdefiniować. Ale też myślę, że piękno jest wielką tajemnicą, bo gdyby nie było, no to tyle wieków by się o niej nie spierano. Nie zmieniałyby się te definicje, nie zmieniałyby się rozmaite teorie o pięknie. I jeżeli mówimy o pięknie w pojęciu estetycznym, takim wąskim, to raczej powiedziałam jakichś wartościach estetycznych, no to być może rzeczywiście sztuka już ten etap minęła, czy częściowo te najnowsze poszukiwania. Ale jeżeli ma być to jakieś przeczucie piękna, czy piękno ukryte, czy właśnie poprzez inne wartości, no to niewątpliwie można je odnaleźć. Myślę, że po prostu jest tak, że sztuka jest rzeczą trudną, piękno jest rzeczą trudną, a produkcji artystycznej jest strasznie dużo, więc trzeba trochę poszukać. Dlaczego powiedziałeś, że piękno jest trudne? Mi się wydaje, że to właśnie jest sama przyjemność, że raczej brzydota jest skomplikowana. No, prawdziwe piękno jest rzeczą trudną, ponieważ gdyby było łatwe, no to by każdy sobie, zresztą no teraz tak jest, że substytuty czy jakieś kopie piękna każdy może mieć, może dlatego mniej poszukujemy tego prawdziwego piękna. Zależy właśnie, jak powtarzam, co rozumiemy przez piękno, czy to jest coś tego wyjątkowego, coś takiego, co, a wyjątkowe zdarza się rzadko, czy to jest po prostu jakaś tam jedna z wartości estetycznych. Doktor Andrzej Ignaciuk kupuje piękne obrazy, to znaczy obrazy figuralne przedstawiające, chociaż nie tylko, bo różne widziałam. Panie doktorze, jakimi wyborami pan się kieruje? Co pana kusi, co pana nęci najbardziej w sztuce? Zawsze przede wszystkim pytam żony o jej zdanie. Jako osoba, która dobry wybieg. Jest, jako osoba, która ma zawsze dużo wątpliwości, no, staram się czasami ukierunkować wybór również mojej żony, ale to musi się podobać i to chyba musi pasować również do osobowości, musi pasować chyba również do miejsca, jeżeli mówimy o rzeczach kupowanych. Nie wierzę, jeżeli się nie ma specjalnych umiejętności, w to, że sztuka może przynosić zyski na zasadzie kupowania dla osiągnięcia kiedyś jakichś korzyści. Bardziej wierzę w przypadek, że może coś, co się kupi, będzie miało jakąś wartość, ale wszystkim musi mi się podobać i chyba jakoś przemawiać do mnie. Lubię też, jeżeli na przykład mówimy o niektórych moich obrazach, żeby pasowały do miejsca, w którym się znajdują, żeby jakoś się dobrze komponowały. No i też, biorąc pod uwagę charakter mojej pracy, no trochę były, współgrały z tym, czym się zajmuję. Ja myślę, że w ogóle się lubimy otaczać estetycznymi przedmiotami. Oczywiście każdy ma inne pojęcie, każdy ma inne potrzeby, każdy sięga po co innego. Tomku, Tomasz Kuczborski jest designerem, projektantem. Czy to zobowiązuje, czy szlachectwo zobowiązuje? Znaczy, jeśli chodzi o mieszkanie, otoczenie? Sądzę, że w jakiś sposób zobowiązuje oczywiście, ale to wydaje mi się, że jest uniwersalne zobowiązanie każdego, kto dotyka problematyki piękna, funkcji, czegoś takiego, to nie tylko projektanci. Także oczywiście, że zobowiązuje. Znaczy to, co ja uważam za piękne, musi w jakiś sposób korespondować z tym, co staram się wytworzyć i zaprojektować. A jednocześnie otoczenie, w którym żyję, też w jakiś sposób powinno z tym współgrać. Z tego wszystkiego wytwarzają się takie jakieś połączenia neuronowe, takie związki, które potem działają nawzajem na siebie i wzmacniają się we wszystkich jakby czynnościach i fazach działalności zarówno twórczej, jak i życia samego. Odnoszę wrażenie, że estetyczny, wysokiej klasy design to jest rzecz bardzo kosztowna, ekskluzywna. Natomiast zdarzało się, że malarz namalował jakiś wybitny obraz, wspaniały, cudowny. Oczywiście czasami on zyskuje w cenie z czasem, ale czasami właściwie ta wartość jest żadna. To, co pan doktor powiedział, że musi mu się przede wszystkim podobać. Ale design nie może być tylko i wyłącznie estetyczny, on musi być jeszcze perfekcyjnie wykonany z dobrych materiałów, no i oczywiście to wpędza w koszty. Nie, przede wszystkim w żadnym wypadku nie może być przede wszystkim estetyczny. Jakby mój profesor to usłyszał, który dawał mi dyplom, to by w ogóle wpadł w głęboką depresję. To ja wchodzę pod stół. Natomiast tutaj muszą ze sobą się łączyć różne czynniki, z których funkcjonalność, sens, ewentualna innowacyjność idą grubo przed tym, co nazwaliśmy estetyką, estetyzmem. To jest właśnie najmniej ważne. To samo z siebie wychodzi potem, jak jedziemy sobie samochodem po ulicy i widzimy nagle maszynę do odśnieżania, która o dziwo nam się podoba bardziej niż inne maszyny do odśnieżania, któreśmy widzieli. Na butelki. Nie dlatego, że jest lepiej pomalowana. Suszarka na butelki, które Duchamp, no najpierw jeszcze koło rowerowe, potem była suszarka na butelki, potem była łopata do odśnieżania. Przypomniało mi to, skoro powiedziałeś o odśnieżaniu, które Duchamp podniósł do rangi dzieł sztuki, rzeźb. Ja wiem. Podobnie było z tym pneumatycznym sedesem i całą serią tego typu rzeźb, które powstawały. Ale to jest dla mnie zupełnie inna rozmowa. To jest dla mnie rozmowa o jakimś sprzeciwie, o proteście, a bardzo często też o trendzie modowym, który występuje w sztuce. I jakby ja nie chcę tych dwóch rzeczy łączyć. A skoro mówimy o buncie i o proteście, proszę państwa, pierwszy erotyczny musical świata, rok 1930, w roli niebezpiecznego anioła, chociaż teoretycznie błękitnego, występuje młoda, jeszcze pucłowata i dość pulchna gwiazdka, która wkrótce stanie się największą diwą, synonimem piękna, seksu, powabu, klasy. Jestem frywolną lolą. Właściwie to nawet jest więcej niż frywolną. Jestem seksowną lolą, śpiewa Marlena Dietrich. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die fesche Lola, ich lieb ein jedermann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Da will mich wer begleiten, da unten auf dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und frei dem auf Pedal. Lola, Lola, jeder weiß, wer ich bin. Sieht man nur nach mir hin, schon verwirrt sich der Sinn. Männer, Männer, keinen küss ich hier. Und allein am Klavier singen die Zeilen nicht mehr. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jedermann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. neuen Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und tritt ihm aufs Pedal. Pianola, zu Hause in mein Salon. Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jeder Mann. Doch an mein Pianola, da lasst sich keiner dran. Kobieta Wamp śpiewała o tym, że ma w salonie pianole przedmiot. Przedmiot i jednocześnie instrument muzyczny. I owszem, bardzo lubi panów, ale nikomu z nich nie pozwala dotykać pianoli. Czyli, że to coś dla niej znaczyło. Być może w tym jest jakiś podtekst, którego ja nie rozumiem, no bo jednak troszeczkę lat, wiele lat minęło. Kobieta Wamp, kobieta potwór, podstępne piękno. Pavarotti śpiewał też podstępną piosenkę, bo oszukiwał słowami, kokietował słowami, a nie było to prawdziwe uczucie, które płynęło z jego serca. Piękno to też jest troszeczkę fałszu, mam wrażenie. Bywa fałszem, nie zawsze, ale mam takie wrażenie, że łatwo jest stworzyć pozory piękna, przynajmniej jeśli chodzi o dawną sztukę. Łatwiej było namalować poprawny obraz, niż wnieść coś nowego. Jak to było, Zosiu? Teraz jest, jak pan mówił o designie, to teraz jest nowa odsłona Galerii Sztuki Nowożytnej w Muzeum Narodowym, która właśnie łączy tak zwaną sztukę wysoką ze sztuką użytkową, bo kiedyś tego nie rozdzielano przecież. I rzeczywiście jest świetnie zaaranżowane, jest wszystko razem, wydobyto mnóstwo przedmiotów pięknych, cennych z magazynów i one obcują razem, i tworząc takie wnętrza związane z pałacem, z kościołem, z miastem i tak dalej. I to pokazuje, że to wydzielenie właśnie sztuki, czy raczej osoby artysty, to romantyczna taka wizja artysty jako jakiegoś pewnego nadczłowieka i sztuki wysokiej, no to nastąpiła jednak właśnie dopiero w okresie romantyzmu i ona u nas pokutuje jako coś takiego nadzwyczajnego, coś nieosiągalnego, a kiedyś po prostu ceniono warsztat. Że musiało być solidnie i dobrze zrobione to dzieło sztuki i to było piękne. Ale oczywiście ja tutaj cały czas tego słowa piękna trudno jest mi użyć, bo dla mnie piękno to proszę jest... Proszę bardzo, może być zamiennik. Bo dla mnie to jest piękno, no to jest właśnie to coś najwyższego, co się zdarza rzadko. To jest piękno wykraczające poza estetykę. Ale tej poprawnej, dobrej, ładnej sztuki, no było niewątpliwie, tak jak masz rację, było to łatwe, bo ponieważ były reguły, były kanony. Tak, był kanon, ale piękno to znaczyło także, tak przynajmniej było przez wiele stuleci, rozumienie takie, że jeżeli ktoś jest piękny, jeżeli ktoś ma regularne rysy, poprawne proporcje, to jest także dobry, to jest być może święty. Wszystkie Matki Boskie przez stulecia starano się namalować pięknie. Chyba nikt się nie ośmielił namalować paskudnej Matki Boskiej, prawda? Tak samo, jeżeli Chrystus jest wiedziony przez tłum, przez Kalwarię, to otaczają te otaczające twarze no, zwyrodnialców są szpetne. Natomiast Chrystus jest piękny, tak jest ubosza. Piękny obraz, gdzie rzeczywiście od razu wiadomo, kto jest dobry, kto jest zły. Panie doktorze, ale chyba w tej chwili piękno już jest łatwo osiągalne. Czy tak jest istotnie? Ja myślę, że jest bardziej że łatwiejsze jest do osiągnięcia powtarzalność tego, co wydaje się tym, którzy jakieś lansują, nie chciałbym powiedzieć mody, ale również w estetyce takiej użytkowej, związanej z naszym wizerunkiem, to istnieje, że chyba jest to chyba łatwiejsze. Bardzo ładne osoby, czy o takich klasycznych, kanonicznych, by się chciało powiedzieć, proporcjach, które nauka nam serwuje, dosyć stosunkowo trudno można spotkać. Natomiast to, co króluje niestety nie tylko w Polsce, ale w całym świecie, to są te takie tak zwane symbole piękna, które raczej zmieniają się z latami, no bo inaczej wyglądała kobieta uważana za piękną 30-40 lat temu, teraz wygląda inaczej. Te proporcje również i ciała, i twarzy były troszeczkę inne. Ale problemem jest chyba to, że większość tych, którzy skorzystają z usług lekarzy zajmujących się estetyką, stara się dostosować, czy szuka sposobu na to, żeby być podobnym do kogoś, kogo uważa za piękną, czy za ładną. Lekarz, o ile nie ma wystarczającej charyzmy i umiejętności, ale również umiejętności powiedzenia nie, bo to nie jest takie bardzo proste zawsze w tego typu sytuacjach, próbuje to spełnić i wychodzą z tego powtarzalne, jakby wyprodukowane na taśmie produkcyjnej panie, panowie również. Ale chyba częściej panie. Częściej panie i które w pogoni za czymś, co jest niemożliwe do osiągnięcia, mają bardzo podobne, nie wiem, oczy, oczywiście nie w całe oczy, bo oczy są w czymś wrodzonym, ale czy usta, czy kości policzkowe. I to jest wszystko takie mało estetyczne. To się może podobać tym środowiskom, w którym te osoby się obracają. Zauważyłem dosyć ciekawą rzecz, że coś, co nam się wydaje takie mało atrakcyjne, no, czy z urodzenia, bo są też osoby, które nam się wydaje, że są zrobione, w cudzysłowie zrobione, nie są dotykane przez, przez lekarzy, tak, przez chirurgów, czy przez lekarzy. Natomiast te osoby po wszelkich otoczone podobnymi do siebie, one wszystkie się dobrze razem między sobą czują. Czytałam kiedyś o pewnej Ukraińce, która chciała wyglądać jak Barbie i przeszła kilkadziesiąt operacji plastycznych, żeby ten efekt uzyskać, i to było całokształtne, że tak powiem, przekształcanie się, bo również dotyczyło to postaci, wyjmowania żeber. Absolutnie, już nie chcę używać słowa patologia, ale trąci mocno o jakieś zaburzenia, które trzeba by na pewno poddać jakiejś opinii czy ocenie lekarskiej. Natomiast do tego, żeby uzyskać, nie chcę używać nazwa piękna, bo to jest coś tak, jak moja poprzedniczka powiedziała, no jest to dosyć zobowiązujące, ale coś atrakcyjnego, to potrzebne są na pewno przede wszystkim dwa elementy. Lekarz, który ma poczucie estetyki, bo to nie jest nic wrodzonego, tak ja przypuszczam, że to chyba z tym się, nie wiem, czy się rodzimy, chyba to trzeba nabywać. I osoba, która daje się kierować i też ma pewne kryteria, które też chce przedyskutować z lekarzem. Z takiego połączenia daje się uzyskać coś, co polega na tym, żeby, ja zawsze używam tego, waloryzować to, co się ma ładne, bo to jest łatwiejsze, dużo łatwiejsze i efektowniejsze, i efektywniejsze. Ukrywać to, co się ma nieładne. Widziałem wiele okładkowych pań, które są jak gdyby kanonami tych atrakcyjnego wyglądu. Wszystkie mają swoje defekty. Tylko są na tyle wyuczone i sprytne w tym wszystkim, że potrafią świetnie ukryć, a natomiast pokazują to, co mają ładne. Ma niezaładne oczy, ma piękne zęby, to się uśmiecha. Każe sobie robić również zdjęcia i fotografować w ten sposób. To wszystko powoduje, że jest pocieszeniem dla nas wszystkich, że nie ma, czy mało jest takich osób, które są doskonale, świetnie zrobione. Kiedyś miałam fryzjera, który twierdził, że on robi rzeźbę. Nie mówił, że robi fryzurę, tylko on robi rzeźbę. Zrobić na głowie rzeźbę, mówił. I no, różnie to mu z tą rzeźbą wychodziło. Niemniej, czy... No właśnie, Tomek się śmieje. No, on chciał być artystą. Czy lekarz, chirurg, lekarz medycyny estetycznej, to też rzeźbi? Ja, nie, to są zbyt ambitne chyba zbyt ambitne zadania. Mnie się wydaje, że może młody lekarz jeszcze ma takie nadzieje i ma takie ambicje. Życie go uczy, że przepraszam za określenie, poprawiać Pana Boga to nie jest tak łatwo. I z czegoś, co jest mało doskonałe, doskonałego się nie zrobi. Najwyżej można zrobić trącące coś o śmieszność. Przepraszam za to określenie coś, ale wiemy, że chodzi o jakiś efekt tych zabiegów. I chyba trzeba mieć na tyle odwagi, żeby umieć powiedzieć pacjentowi, no bo dla mnie osoby, które do mnie przychodzą, są pacjentami, że te plany są zbyt ambitne. I róbmy coś innego. Mnie się to bardzo podoba. Ratujmy jak długo to dobre, co mamy. Bo to jest trochę jak... Lepiej jest podtrzymywać, chronić na tyle, na ile jest to możliwe, niż potem coś, co już jest bardzo zniszczone. No, nie jest to łatwe, żeby to odtworzyć. Nie da się zrobić cudów bez tej sytuacji, kiedy wyjściowo mamy pewne mankamenty. Żeby być doskonale pięknym w sposób łatwy i miły i przyjemny, to chyba trzeba wejść w pakt z diabłem, tak jak to zrobiła Małgorzata w Mistrzu i Małgorzacie. I właśnie teraz będzie piosenka o diablicy. Frankie Lane zaśpiewa Jezabel. Jeżeli kiedyś diabeł urodził się bez rogów, to byłaś ty, Jezabel. Jeżeli kiedyś anioł upadł, to byłaś ty, Jazz. I jeśli planem diabła było udręczyć mężczyznę, to byłaś ty. Jezebel, it was you. If ever an angel fell, Jezebel, it was you. Jezebel, it was you. If ever a pair of eyes promised paradise, deceiving me, grieving me, leaving me blue, Jezebel, it was you. If ever the devil's plan was made to torment man, it was you, Jezebel, it was you. 'Twould be better had I never known a lover such as you, forsaking dreams and all for the siren call of your arms. Like a demon, love possessed me, you obsessed me constantly. What evil star is mine that my fate's design should be? Jezebel, if ever a pair of eyes promised paradise, deceiving me, grieving me, leaving me blue, Jezebel, it was you. If ever the devil's plan was made to torment man, it was you. Night and day, every way, Jezebel, Jezebel, Jezebel. Oh! aż chce się westchnąć, jaka była straszna ta Jezabela, ale oczywiście uwodziła, jak chciała, biednego Franka Alejna i wielu innych osób. Jak to jest z pięknem? Czy piękno powinno być symetryczne? Bo kiedyś takie było powiedzonko, może nadal jest aktualne, że symetria to jest estetyka głupców. Jak jest z twarzami, z postaciami, z dziełem sztuki też? Bardzo rzadko można znaleźć, zwłaszcza u osób dojrzałych, czyli takich po 30-40 roku życia. O, chyba tu się naraziłem, bo to powiedzmy osobom młodym jeszcze, ale już takim nie bardzo młodym. Zawsze ten element asymetrii się pojawia i on dodaje uroku. Oczywiście, jeżeli ten element asymetrii przybiera, jest zbyt istotny, zbyt stygmatyzujący, to wtedy już może mniej. Ale z drugiej strony mam taką uwagę, że z praktyki mogę powiedzieć, że chęć osiągnięcia tej absolutnej symetrii mało kiedy się udaje, a nawet jak się to osiągnie, to kosztem czegoś. I chyba nie powinno się do tego dążyć za wszelką cenę. To jest pewien taki rys osobisty, który przy ładnej twarzy, przy ładnej sylwetce jest przyciągający. A jak jest w projektowaniu? Tomek Kuczborski jest pytany o to, bo przecież projekt to też czasami bywa oś symetrii, prawda? Są obiekty. Projekty takie wzornictwa przemysłowego, czyli przedmioty, bardzo często mają i to nie jedno, a kilka oś symetrii. To nie jest żadna ani wada, ani zaleta, tylko to musi być cecha produktu. Dlaczego on jest symetryczny? Także tutaj nie widzę dużego jakby związku i podobieństwa z twarzą człowieka. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do twarzy, to wszyscy z Państwa, którzy by chcieli zobaczyć, jaka to jest rzeczywiście różnica, niech odwrócą w Photoshopie albo w czymś innym jedno ze swoich zdjęć i położą je obok tego poprzedniego i zobaczą, że widzą dwie prawie że różne twarze. Mimo że na oko wydaje się, że twarz nasza jest całkiem piękna i symetryczna. To, co mówił doktor przed chwilą, odrobina asymetrii nie jest zła. Widziałam takie projekty artystyczne właśnie tego typu, że są dwie twarze. Przypomnę, szukam w tej chwili w głowie nazwiska, zaraz sobie przypomnę. Osoba, która zrobiła w komputerze właśnie dokładnie ten zabieg, czyli dwie odwrócone połówki i nagle okazywało się, że to są dwie różne twarze. Ta sama osoba miała dwie różne twarze. Jedna była dobra, a druga zła. Jest jeszcze artystka francuska Orlan, która sobie zaprojektowała swoją twarz, uwaga, wedle bogiń z dawnych obrazów. Ona zebrała cztery boginie, już tam nie pamiętam, był Botticelli, no w każdym razie klasyczne malarstwo i zmiksowała to komputerowo, a następnie przeprowadziła i to w obecności świadków, kamer, operację plastyczną, chirurdzy, którzy przeprowadzali jej ten zabieg, czy właściwie to był chyba poważny zabieg, to już no nie tak, jakiś też taki byle jaki, to oni także byli świadomi, że biorą udział w działaniu artystycznym. Mi się wydaje, że to jest, no nie wiem, czy to jest dzieło sztuki, Zosiu, jak sądzisz? No w ogóle body art jest taką bardzo tajemniczą formą sztuki, czy odmianą sztuki, dlatego, że tam bardzo dużo ma do powiedzenia psycholog, psychiatra, wielu filozofów. To jest bardzo skomplikowane i właściwie dlaczego, co ten człowiek chce robić z tym swoim ciałem i o co mu chodzi, ale myślę, że to jest też wynika z takiego przeświadczenia, że koniec ciała jest końcem człowieka, że ten artysta ma tylko ciało, że nie ma nic więcej poza tym ciałem. Jak to? No. Tak myślę, że w dużym stopniu to na tym polega i dlatego próbuję z tym ciałem, z tym co ma, zrobić to, jakieś różne zabiegi, które sam nie wie czasami do czego prowadzą, wypróbować właśnie być jakim innym. Bardzo ciekawe są próby bycia jakim innym w sztuce. czasami bardzo udane, jak na przykład rozmawiałyśmy chyba kiedyś o Katarzynie Kozrze, którą jeszcze bardzo obie lubimy. A przypomnę jeszcze Marinę Abramowicz, tak zwaną ikonę, do tego jeszcze dojdziemy, do tego terminu ikona, co to w ogóle znaczy dzisiaj, ikona designu, ale Marina Abramowicz, która no, nie była jakiejś powalającej urody i nie robiła ze sobą nic przez długie lata. W pewnym momencie, kiedy stała się celebrytką, zaczęła przeprowadzać na sobie różne operacje plastyczne. Bardzo dobrze wygląda na zdjęciach, ale nie wiem, jak wygląda w naturze, bo nigdy jej z bliska nie widziałam. To, co prezentowane jest na fotografiach, czy też jakieś filmiki są z nią, to wygląda nieźle. No, ale totalnie zmieniła swoją postawę, bo była to osoba taka sauté, naturalna, skrajnie naturalna. Jej body art to było troszeczkę czasami znęcanie się nad swoim ciałem. Znęcanie się nad swoim ciałem i takie też nawiązywanie bezpośrednio eksperymentami ze swoim ciałem do sztuki Vanitas, jak na przykład ta ona razem z kościotrupem, czy tego rodzaju różne performansy. I niektóre, no to taki rodzaj poświęcenia, powiedziałabym, że ponieważ no, wielu artystów uważa, że dla sztuki trzeba się poświęcać. No ale teraz to ona się nie tylko poświęciła, ale no, chyba sobie zrobiła, przepraszam za to sformułowanie, zrobiła sobie dobrze, bo jest no, i znana, i uwielbiana. I jeszcze na dokładkę prezentuje się na tyle dobrze, że służy od czasu do czasu jako modelka. No, jeden jest jeszcze w tym wszystkim pocieszający taki aspekt, że nie da się wszystkiego poprawić. I to jest bardzo pocieszające. Jakoś tak przywraca to szaleństwo, jakie ma miejsce w tych dzisiejszych czasach. I jakiś taki aspekt tego, że jak wszystko nawet sobie poprawisz, to nie poprawisz sobie, przepraszam za określenie, ucha. Poprawisz sobie wszystko, coś zostanie takiego, co jest twoje, które nie pasuje. Tak jak lalka złożona z różnych elementów. Lego niech będzie, czy jakikolwiek inny. Więc chyba trzeba mieć to takie, oprócz tego, że ten aspekt, o którym pani wspomniała, że tych chirurgów, którzy złożyli tą panią, w cudzysłowie, zrobili ją nową, tu etyka, to tak tam lekarska miałaby pewnie sporo pytań, bo jest to coś trochę tak jak rodzaj eksperymentu, który no, żeby został przeprowadzony, to trzeba sporo komisji etycznych przejść, no ale to już inna sprawa. Natomiast myślę, że taka świadomość, że nie da się wszystkiego i nawet jak naprawisz powierzchowność, też nie wszystko, bo to się nie udaje, zostaje wnętrze, które jeszcze do dnia dzisiejszego nie daje się reperować w tak łatwy sposób, czy modyfikować w tak łatwy sposób. Więc, a chyba nie ma nic gorszego, mam nadzieję, że państwo się zgodzicie, jak taki dysonans między tym, co wewnątrz, tym, co zewnątrz, tym, co w głowie, tym, co na okładce. To wszystko, jak nie gra, to jest takie właśnie bardzo takie dla mnie nieprzyjemne. I tu chyba dotykamy trochę głębszego wymiaru tego piękna, mianowicie po co nam jest piękno i skąd się wzięło pragnienie piękna w nas i czy to piękno jest na świecie, czy to jest coś wyższego poza światem, a my tu jedynie możemy za nim tęsknić i czy te nawet takie właśnie drastyczne różne próby zmiany swojej twarzy czy figury, o których pan mówił, to nie jest tęsknota za taką doskonałością. No, każdy na swoją miarę oczywiście, ale jest to jakaś... Czy my nie jesteśmy za dobrzy dla tych, kto to robią, że mówimy tęsknota za doskonałością, czy to może inne... A może to próżność tylko. A może to bezmyślność, a może to jakieś inne są aspekty. No nie, bo to są... To... Ja zawsze każdego próbuję zrozumieć. Nie, to pani jest osobą o dobrym sercu, ale i tłumaczy in plus te wszystkie szaleństwa, jakie mają miejsce. I w dużo jest bezmyślności, powtarzalności, takiej naśladownictwa. Tak jak mężczyzna powinien, jeżeli chciałby wyglądać jako ten, który ma świetną sytuację, że on musi mieć piękny samochód, albo nie wiem, nie chcę mówić o kochankach, ale o tej godzinie można być kochankę, to tak może kobieta, która jest już taka Tak mi się wydaje, no tak w niektórych kręgach się uważa. Przynajmniej to nie, tak niektórzy mówią. Ale to kobieta powinna mieć, nie wiem, coś zrobione, coś poprawione. To musi wyjść od ciebie, to musi być coś takiego, co przychodzi do ciebie wtedy, kiedy stajesz przed lustrem i mówisz, a może bym chciała, czy może bym chciał spróbować, jak będę wyglądała, kiedy coś sobie poprawię. I co jest dość w tym wszystkim istotne? Dużo lepiej jest poprawiać wtedy, kiedy masz możliwość odwrotu, czyli nie jest to permanentne, bo wcale nie jest powiedziane, że to, co sobie poprawisz i na papierze wygląda to bardzo obiecująco, że tobie będzie się podobało również, kiedy cię to już stanie, albo będziesz z tym żyła już rok, czy dwa, czy trzy. Ale to boli. Mnie się wydaje, Tomasz Kuczborski chciał zabrać głos. Niniejszym tak słuchamy. Niniejszym chciałem powiedzieć, że państwo oboje jesteście zbyt łagodni, zbyt łaskawi dla zjawiska, o którym mówimy. Zjawisko jest mianowicie takie, że na przykład jedna z trzech czołowych gazet, portal jednej z trzech czołowych gazet ogólnopolskich, codziennie serwuje nam notkę na temat a to biustu, a to źle zasłoniętego biustu, a to źle odsłoniętego biustu, a to słabych łydek, a to różnych osób w kraju, nie wyłączając pierwszych osób w kraju, w sposób tak ordynarnie, zupełnie obrzydliwy, że flaki się we mnie wywracają, a wszystko to w imię pouczania o standardzie i o stylu. Ja dostaję absolutnej, no nie powiem czego, jak czytam te notki. Jeszcze chciałbym wrócić, bo już napomknęliśmy o tym, co to znaczy ikona. Mówi się ikona stylu, prawda? O sobie, mówi się czasami o przedmiocie, że jest ikoną, co też mi się wydaje lekkim nadużyciem, no bo wiadomo, co to naprawdę jest ikona. Ikona designu. Co i Róż czytam, że coś jest ikoną designu. Ktoś. Albo ktoś jest ikoną, nie wiem, mody i tamte. Nie ma ikon designu jako przedmiotów, są ktosie ikony designu, jak Steve Jobs na przykład, albo tacy różni. No ale torebka na przykład Grace Kelly, Hermesa, jest ikoną, podobno. A no to ja to mam inną jakby klasyfikację, ale może masz rację. Nie wiem, może tak jest, rzeczywiście. A wiadomo, że przecież ikona to jest ta świętość. I znowu wracamy do tego, no, że... Nie, to nie jest to znaczenie. No... To jest znaczenie ikonki z komputera. Co to znaczy ikona z komputera? No, ikona z komputera to jest takie coś, co ci świeci w oczy i nie możesz przestać na to patrzeć. Znaczy, ja mówię w tej chwili żartobliwie, ale mi się nie wydaje, że tu chodzi o te prawdziwe, ikoniczne znaczenie, to stare. No, ale to jest nadużywanie tego słowa. No, to tak jak kultowe, wszystko jest kultowe. O właśnie, wszystko jest kultowe. No. No ale kultowa sztuka też istnieje. Kiedyś słynne powiedzonko Henri Matisse'a, który powiedział, że malarstwo powinno być jak wygodny fotel. Teraz mi się wydaje, że to malarstwo już jest mniej istotne, a fotel stał się o wiele bardziej ważny we wnętrzu. Tomku, cisnę ciebie, dlatego, bo ty jakoś tak się prześlizgujesz na tym. Mi się wydaje, że w tej chwili naprawdę jest jakaś moda na wysokiej klasy design i tak jak pan doktor mówił o nieprawdzie, jeśli chodzi o przekształcanie swojej twarzy, to mam też wrażenie, że podobny Dobrze. Zabieg dzieje się w ludzkim otoczeniu. Użyję przykładu bliskiego memu sercu od wielu, wielu lat, a mianowicie od daty powstania pierwszego Macintosha. Komputera. No tak, Tomek, tu muszę państwu zdradzić. Tomek Kuczborski jest fanem Macintosha i wie o tym przedmiocie, lub nie tylko przedmiocie, wszystko, o tym organizmie. No właśnie, organizm był słynny z tego, że zaprojektował najbardziej ludzki komputer świata, tak bym to w skrócie powiedział. Nie było mowy, że najładniejszy, nie było mowy, że najten. Był on inny niż wszystkie komputery, niż blaszaki, które wtedy powstawały. Przede wszystkim był pierwszy, no ale to już jest drobiazg. Po czym ewoluował i tak dalej, po czym jeden z jego ojców odszedł wcześniej, drugi odszedł później. Komputer został sam na pastwę zarządu biznesmenów. Jakoś sobie radzili, ale coraz słabiej. Po czym Steve Jobs, jeden z ojców, wrócił. I w tym momencie zaczęła się era czegoś, co przed chwilą nazywałaś jako ikony. Znaczy Steve Jobs, nie tracąc z pola widzenia komputera, któremu nadawał coraz to nowsze kształty przy pomocy słynnego designera Johnny Ive, Joni chyba on się wymawia, to zaczął wymyślać nowe gadżety i tak powstał iPhone, tak powstał przedtem iPad, iPod, potem iPad i tak dalej. Doszliśmy do epoki takiej, w której tacy zagorzali wielbiciele Apple'a jak ja, w tej chwili zaczynają na niego popluwać. A to dlatego, że okazało się, że pryncypia designerskie Apple'a idą w kąt. Nie ma Jobsa, może większość ludzi uważa, że to dlatego. Ale głównie chodzi o to, że to, co dawniej było projektem, miało sens, miało funkcję, miało to i było przepiękne do tego, w tej chwili największym asetem danego produktu, czyli największą jego zaletą, jest to, że występuje w 5 kolorach do kupienia w sklepie. I co chwila okazuje się, że nowe funkcje, które zostają mu dodawane, wymuszają odejmowanie innych funkcji, które były przedtem dość ważne dla użytkowników. Także to nie jest tak. W torebkach Gucciego może jest łatwiej. Tu jest bardzo trudno. I w tej chwili Apple jest bardzo, bardzo złej sytuacji, moim zdaniem, która za jakieś kilka miesięcy lub rok, dwa może się na nim źle odbić. Ale tak czy siak, Macintosh to ładny przedmiot. No ale niebezpieczne jest, wspomniałeś o tej produkcji, która już idzie teraz w kolory. Nieważny jest sens, ale... Nie, niebezpieczne jest to, że oni traktują gamę pięciu kolorów, w których zrobią obudowę, jako wartość. To nie jest żadna wartość, to jest punkt dla marketingowca. Kiedyś kolekcjonowało się sztukę, teraz, znaczy są jeszcze tacy, jak tutaj, właściwie wszyscy chyba tutaj, jak tu siedzimy, kolekcjonujemy sztukę, ale teraz są ludzie, coraz więcej jest i to wiek bardzo różny, niekoniecznie są to młodzi ludzie, którzy są tak zwanymi gadżeciarzami, bardzo nieładne słowo, kolekcjonują przedmioty, gadżety, bo to, co powiedziałeś, a to jest jakiś wprowadzona innowacja, ale tak w zasadzie funkcja pozostaje ta sama. Czy to ma jakiś sens? Czy to jest kolekcjonowanie? Znaczy, mówisz o zbieraniu kolejnych modeli czegoś tak, tam? Tak, mimo, że funkcja się nie zmienia, a zmieniają się jedynie ozdóbki? Tak. Oczywiście jest sens, bo kolekcjonowanie zawsze polega na tym, że się zbiera coś, co się różni od poprzedniego. Natomiast nie wiem, czy ma sens dla użytkowników kupowanie kolejnego modelu co rok, co pół. Ha, no to zaraz porozmawiamy jeszcze o reklamach i porozmawiamy o pięknie... Moment, ale teraz będzie pani Erta Kitt, która jest bardzo dobrą i porządną kobietą i śpiewa, że chciałaby być złem, chciałaby być zła. Pozowała do zdjęć reklamowych mydła, uśmiech ma wspaniały, spojrzenie czułe, ale jest wciąż dziewicą i ona by chciała być tym złem, chciałaby pluć gwoźdźmi, czyli przeklinać inaczej, oszukiwać w karty i w ogóle być złą, ale za to pożądaną. Posłuchajmy, to był 1957 nie będę bujał, rok. Nie byłem, bo nie byłem. I've posed for pictures with ivory soap. I've petted stray dogs and shied clear of dope. My smile is brilliant. My glance is tender. But I'm noted most for my unspoiled gender. I've been made Miss Rheingold, though I never touch beer. And I'm the person to whom they say, "You're sweet, my dear." The only etchings I've seen have been behind glass. And the closest I've been to a bar was at ballet class. Prim and proper. The girl who's never been cased. Well, I'm tired of being pure and not chaste. Like something that seeks its level, I wanna go to the devil, wanna be evil. I wanna spit tax. I wanna be evil and cheat at jacks. I wanna be wicked. I wanna tell lies. I wanna be mean and throw mud pies. I want to wake up in the morning with that dark brown taste. I wanna see some dissipation in my face. I wanna be evil. I wanna be mad. But more than that, I wanna be bad. I wanna be evil and trump an ace just to see my partner's face. I wanna be nasty. I wanna be cruel. I wanna be daring. I wanna shoot pool. And in the theater, I want to change my seat just so I can step on everybody's feet. I wanna be evil. I wanna hurt for lies. I wanna sing songs like the guy who cries. I wanna be horrid. I wanna drink booze. And whatever I've got, I am eager to lose. I wanna be evil, little evil me, just as mean and evil as I can be. Piękno jest reklamowane, obszernie reklamowane. Chcę być piękna, są takie programy. Dwa tygodnie kobieta z brzydkiego kaczątka przeobraża się w cudo. I to jest, mam wrażenie, jakieś ogromne oszustwo. Oszustwo również dla tych ludzi. Bo to, co pan doktor mówił, że właśnie no, trzeba jeszcze mieć coś w głowie i trzeba być takim, żeby się dobrze z nową powierzchownością czuć. Ubierzemy się, czy też zagospodarujemy sobie mieszkanie, bo tutaj rozmawialiśmy także o tym. Urządzamy mieszkanie nie dla siebie, tylko tak jak jest modnie. Albo w ogóle nie urządzamy mieszkania, tylko zapraszamy projektanta, który nam robi tak, jak na przykład w magazynie kolorowym. Czy też ubieramy się wedle tego, co wskazuje jakieś tam pismo. A to wszystko jest... Nieprawda. W tym wszystkim się źle czujemy. Zosiu, co to jest właściwie? Bo powiedziałaś, że czegoś ci brakuje, elementu w naszej rozmowie, który ten element byłby tym pięknem prawdziwym. No, to już wchodzimy tak na wyższy diapazon. Ale to, co powiedziałaś w tej chwili, to wydaje mi się też bardzo ciekawym wątkiem, wskazującym na to, że piękno jest również pojęciem społecznym. I dlatego zmieniały się te definicje i kanony piękna, bo w danej epoce było co innego potrzebne, co innego, czego innego ludzie chcieli czy potrzebowali. A być może dzisiaj w sztuce, jeżeli jest bardziej potrzebna no, prawda, publicystyka, trudno powiedzieć, no, ale mniej piękno. Piękno stało się bardziej powszechne, popkulturowe, czy ta estetyka i już nie potrzeba jej tak w sztuce. Ale tutaj rozmawialiśmy w czasie przerwy, skąd w ogóle w nas ta potrzeba i to poczucie piękna, czy nam się zdarza i skąd ono się bierze. I to jest wielka tajemnica. Tak, dla mnie to jest też tajemnica. Co to znaczy zmysł estetyki? Jeżeli ja kończyłam Akademię Sztuk Pięknych, mówiłam o tym już chyba parę razy, ale powrócę do tego dlaczego. Dlatego, że kiedy nawet chce się brzydko ubrać, czy źle się ubrać, wydaje mi się, że to w ogóle nie ma znaczenia, bo na przykład wychodzę wyrzucić śmieci. No ja nie mogę, po prostu nie jestem w stanie przekroczyć pewnego... nie wiem, no jakiegoś zapisu z tyłu głowy. Co to jest, panie Tomku? No wiesz, ty akurat jesteś najgorszym przykładem, jeśli chodzi o złe ubieranie się. Dziękuję bardzo. O złe ubieranie się. I jestem przekonany, że żeby wynieść śmieci, ubierasz się równie dobrze jak w tej chwili tutaj w studio, jak w paru innych miejscach. Nie. Znaczy to po prostu nie jest ten problem. Czy mamy przymus bycia estetycznym? Nie, nie mamy. Ja uważam, że nie mamy. Mamy przymus bycia tacy jak inni. Ten przymus mamy na pewno, nie wszyscy oczywiście, ale większość z nas. Jest to przymus, z którego się szalenie trudno wyzwolić. Jest to przymus do równania do innych, ewentualnie jak się da, to przewyższenia, dlaczego nie? Ale co najmniej do równania. Ale nie możemy, nie chcemy się wyróżniać, nie chcemy być oryginalni. No, dwie kobiety, które na tym samym balu spotykają się w takiej samej sukni, no to jest katastrofa. Tak, ale to już jest co innego. To już jest...